なって。الفصل الثاني دویم فصل د جابر رضی الله عنه نو روایت وی نبی صلی الله علیه وسلم کان یصلی بالناس مزبک الخلق لا مزدم اسفخین فی الخوف اد پیر حال کی ببطن نخلن دا یوزید بین مکہ و طائف بازی وی دای او زید د مدینی نه ورته دروازه منزل لے ابن حجر رحم الله وی موضع بین مکه و طائف او مولا دی قاری رحم الله ام ذکر کړي اسوک چ وی چې دا نخل مدینی سره نو هغه قول دی علما ورت کړي بعض اهل علم لیکلی وای دا صلات خوف ده په هزار کې خدای او مسله علما او ذکر کړي وای روایت صحیح هو کې ندی راغلی ان وصل صلات خوف قد فی حزر چې په حالت اقامت کې د پیغمبر صلات خوف کړي خندق والا جنگ په حالت اقامت کیو وای دغه وخت آیا صلات خوف نو نازل شوه فصلى بتوائفۃ نو مزکړی وی ډلې ته دروازه کاتا ثم سلم و سلام غرزل سمجا طائفۃ اخرى بیا بل ډل را فصل بهم رکاتین نو دیل دو رکات او کل ثم سلم او به سلام غرزونو رواه فی شرح السنه او امام داری قطنی ذکر کړي امام نسائی مختصر ذکر کړي دی که حسن بصری رحم الله دے وقد عن عنا ندا په صلات یو ډلې دعا وکړو بلې دعا وکړ امام حسن بصری امام شافعی امام احمد رحم الله دای د دې قائل دی د الله د حبیب سلور رکات شول په دو سلامو فرض او نفل اده دی دو ډلو د پار دو دو رکات شته هر ډلې د پار دو دو رکات شول فرض اشکال نشته په حدیث کې په ظاهر د مذهب د امام شافعی رحم الله کې مولا القاری رحمه الله وی چې زمونږ د قواعد او مطابق حدیث به انتها مشکل لې کچره دا په سفر حمل کې نو اقتدا د مفترض د متنفل په شرانه ادا زمونږ د احناف په نس سید را او کدا وې چې دا حاضر نو به سلام ګرځول نو په حاضر کې خودو سرو رکاتو فرض کې پنس کې سلام نی نو بازی دا حمل کرده ده پا په خصوصیاتو د نبی علیه السلام. علامه سندی چې مشهور محدثم دی او حنفیم دی دیوی دی حدیث کې اقتدا د مفترض د متنفل په سراغله ولم ارى لهم عنه جوابا شافيا وای ما له تاسو تسلی بخش جواب لا دی بارکه نه معلوم. باج وی دا خصوصیت دی نو بل جانب نور علما وی وی خصوصیت په ادعا نه ثابتېږي. د خصوصیت د پاره به یو دلیل شرعي وي. امام طحاوی داسې جواب هم کړي یره وی دا وخت چې مثبت و پیرې کېدو به هر حال ګرا حدیث دام یو طریقه د صلات خوف دا او دا ایمو چې کوم د دې د جواز خیلی سره اشکال نه پنيز نشتا الف